Keep Control, to oczywiście Sono. Zastanawiam się, czy ten numer zostanie zagrany tego wieczoru, a będziecie mogli się o tym przekonać już za chwilę. Przypominam, że słuchacie Gadu Radia na kanale Gadu Radio Starter. To ekskluzywna transmisja z Mayday 2007 z katowickiego Spodka. Jeżeli chcecie usłyszeć waszych ulubionych artystów w idealnej jakości, bo być może gdzieś jesteśmy retransmitowani, to jak najbardziej zapraszamy was na stronę www.gaduradio.pl, na kanale Gadu Radio Starter. Wyłączna transmisja ekskluzywna na Gadu Radio, czyli Mayday 2007 New Euphoria. A ja przypomnę, tego wieczoru jeszcze m.in. DJ Westba, Members of Mayday, Swan Faith, Chris Liebing, Ricardo Ferri, Toca Disco, Amok, Giuseppe Ottaviani i Mogwai, który pojawi się już niebawem. Jak na razie zaczynamy kolejną godzinę i kolejny występ. Przez 30 minut pojawi się Sono. 22:30, czas na Sono w Gadu Radio. Mayday 2007, New Euphoria, bardzo gorąca atmosfera. Gramy. Yeah. To walk back where I ran. Polska, make some noise! 2007 w Gadu Radio. Sono in the mix. Radio. Kocka, where you at? Like my anger and rage, and all of those good times, steady good times and fun, all bleached away by the sun. Building myself a new cage. Like my anger and rage, and all of those billboards, steady good times and fun, all bleached away by the sun. trying hard, looking at the future, being loud, living fast, keep your eyes on me, standing still, standing tall, brother be my shelter, diving deep, jumping high, losing energy, loving less, keeping cool, learn your exercises, serving chill, being killed, be the one who's game, feeling lost, talking much, living in the background, saving lives, losing games, time to feel a shake. Revolver, no regrets, be upset, makes your life complete, feeling high, passing by, I don't know what I'm doing, calling God, being taught, try to stop the greed, speeding fast, turning brakes, living in the fast lane, moving on, walking back, standing still with tears, smoking grass, body aches, what's happening to my brain, cameras on, live attack, because I'm for bro feel. Tego wieczoru przewijają się artyści, którzy grają jako In The Mix, czyli bardzo gorące miksy oraz tak zwane line-upy, które trwają znacznie mniej, bo 30 minut. Tak było przed chwilą, czyli Sono przez 30 minut w Gadu Radio, w katowickim spotku impreza Mayday New Euphoria. Od godziny 22.30, czyli praktycznie już za chwilę rozpoczynamy kolejną wejściówkę. Przez 60 minut zagra DJ Mogwai. A to nikt inny jak Andre Tegeler, stał się w Polsce znany głównie dzięki produkcji You Know Why, której m.in. użyto w reklamie Coca-Coli, ale to nie tylko artysta tego numeru. Mogwai nagrywa od wielu, wielu lat, znany jest z wielu fantastycznych kawałków, miksów, remiksów oraz ze swojej charyzmy do tego, co robi. DJ Mogwai jako kolejny artysta, który pojawia się na tegorocznym Mayday 2007 w katowickim spotku. Mayday 2007 cały czas na żywo w Gadu Radio. Jesteśmy już rozkręceni na maksa, to tak naprawdę półmetek imprezy, bo ta impreza na antenie Gadu Radia i w katowickim spotku trwa do jutra, do godziny 9, także trzymajcie się mocno i bądźcie wytrwali. Tym razem zaczynamy kolejną godzinę, tym razem dla was przez 60 minut DJ Mogwai już zaczyna grać.